वैदिक जीवन पद्धति बताई है। निश्चित जानिए आप, उपासना, ध्यान, भोजन, शौच, स्वाध्याय, चर्चाएं, बैठक, मीटिंग, शास्त्रार्थ, कुछ भी लगा लीजिए, धरती पे बैठ के जितने अच्छी प्रकार से होते हैं, थक जाता है आदमी तो पीछे तकिया रख लेता है, आराम मिल जाता है उससे। बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत लाभकारी है ये। आज ये पाश्चात्य लोग इस बात को अनुभव करने लग गए हैं। रक्त संचार अच्छा होता है, प्राणायाम अच्छा होता है, भोजन अच्छी प्रकार से पचता है, आंख नाक कान गले अच्छे रहते हैं, शौच अच्छी प्रकार से आता है, कब्जी नहीं होती है, थकावट कम होती है। चूंकि आराम पसंद हो गए हम लोग, इसलिए ऐसी स्थिति बनी है। धन्यवाद आपका। ये विषय पता नहीं, जान नहीं होगी हमारे लिए। ध्यान जो है लेट करके भी हो सकता है, कुर्सी पे बैठ के भी हो सकता है, खड़े खड़े भी हो सकता है, आराम कुर्सी पे भी हो सकता है, लेकिन जितना बढ़िया ध्यान, जितनी एकाग्रता, मन पे नियंत्रण, धरती पे बैठ के आसन लगा करके उत्तम रीति से होता है, सरलता से होता है, सफल होता है, उतना कुर्सी पे बैठ के नहीं होता। ये तो लाचारी है, शरीर की अपंगता कहिएगा, निर्बलता कहिएगा, रुग्णावस्था कहिएगा, वृद्धावस्था कहिएगा, अंग भंग की स्थिति कहिए, अनेक कारण होते हैं तो व्यक्ति को। हमारे गुरुजी 90 वर्ष के लगभग, 90 वर्ष के हैं, मैंने इनको 3-3 घंटे 4-4 घंटे बिना हिले डुले देखा है, और आज भी घंटे दो घंटा आराम से बैठते हैं 90 वर्ष की अवस्था में। ऐसे कभी कमर टेक के नहीं बैठते हैं, कुर्सी पसंद नहीं इनको, धरती पे बैठते हैं, पलंग पे बैठते हैं। खैर, मैंने एक बात बता दी आपको। महानुभाव, ये रात्रिकालीन सत्र के अंदर हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है, हमारा सामाजिक कर्तव्य क्या है, पारिवारिक कर्तव्य हमारा क्या है, इस विषय पे हम चिंतन करते हैं। हम ईश्वर भक्त तो हैं, मानते अपने आप को हैं, कितने अलग बात है। राष्ट्र भक्त नहीं है, विश्व भक्त नहीं है, हम प्रांत भक्त नहीं है, नगर भक्त नहीं, हम ग्राम भक्त नहीं है, समाज भक्त नहीं है, गली भक्त नहीं है, पड़ोसी भक्त नहीं है, गरीब भक्त नहीं है, अपाहिज भक्त नहीं है, विधवा भक्त नहीं है, अपंग भक्त नहीं है। और जो व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का, परिवार का, गली का, गांव का भक्त नहीं है, वो ईश्वर भक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है, कुछ भी त्याग नहीं करता है, समय नहीं लगाता है, बुद्धि नहीं लगाता है, कष्टों को नहीं उठाता है, भूखा पैसा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत भी त्याग नहीं करता है, केवल मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, इन्हीं को सुख शांति आनंद, कपड़े खाना पीना मिले, राष्ट्र को बिल्कुल नहीं जानता है, उसको ईश्वर नहीं मिल सकता, समाधि नहीं लग सकती उसकी, शांति नहीं मिल सकती उसको, ये निश्चित बात है। मेरी बात को पकड़ लो, प्रामाणिक बात कहता हूं। 6 करोड़ वेद मंत्रों के अंदर समाज की, राष्ट्र की सेवा की भावना क्या है, हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र के लिए हम तन मन धन का त्याग करें। ऋषि लोग कहते हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं, जहां से हमें फल फूल कंद आदि मिलते हैं, जिससे हमारा पालन होता है, हम जो गेहूं खा रहे हैं, ये राष्ट्र के, हमारे राष्ट्र की धरती से उत्पन्न होते हैं। गेहूं है, सब्जियां हैं, दालें हैं, चावल हैं, फ्रूट है, कितने अनाज पैदा होते हैं, कितने मूल पैदा होते हैं, कंद पैदा होते हैं, औषधियां पैदा होती हैं, वनस्पतियां पैदा होती हैं, हम खूब खाते हैं। उस राष्ट्र की मिट्टी के लिए, राष्ट्र के जल के लिए, राष्ट्र के हवा के लिए, यदि हम कुछ भी नहीं करते हैं, ईश्वर भक्त नहीं है। हम ईश्वर ध्वजी हैं, ईश्वर को दिखाने वाले व्यक्ति हैं, नहीं है। ईश्वर कहता है, जिस राष्ट्र में रहते हो उसकी उन्नति करना हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य हमारा। कृष्णजी लिखते हैं, शायद आपको पत्रक भी मिला होगा, नहीं तो देंगे आपको। यही हमको याद दिलाना है। रात का विषय हमारा यही रहेगा, बिना राष्ट्र को भुला करके, समाज के कर्तव्य को भुला करके, नगर के गांव के कर्तव्यों को भुला करके हम स्वयं तो सुखी हो नहीं सकते, बल्कि अपने कुकर्तव्यों से राष्ट्र को भी दुखी करते हैं, सभी दुखी कर रहे हैं। तो राष्ट्रभक्त नहीं है, समाज भक्त नहीं है, ग्रामीण भक्त नहीं है, वो अपने परोक्ष रूप से करे, प्रत्यक्ष रूप से करे, अधिक करे, थोड़ा करे, हम लोगों को दुखी बनाते हैं, उन पर अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं, हमारे कर्तव्यों की ठीक पूर्ति नहीं करते हैं। हम सभी जो करते हैं उनको छोड़ दीजिए, अधिकांश व्यक्ति ऐसे। मंत्र बोलेंगे, उसके आधार पर फिर जो हमारा लक्ष्य है संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाना, वैदिक बनाना, आर्य बनाना, उत्तम बनाना, सुखी और शांत बनाना, समृद्ध बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। ईश्वर भक्ति का एक भाग है, धर्म का एक भाग है, उपासना का एक भाग है, ध्यान का एक भाग है। इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो अरावणः अपग्नन्तो अरावणः अपग्नन्तो अरावणः। ओम। एक बार मैं बोलता हूँ, उसका अनुकरण करेंगे। हे प्रभो हम तुम से वर पावे, हे प्रभो सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, से वर पावे, फैले सुख संपत्ति फैलावे, राज्य बढ़ावे, हे प्रभु हम तुम से वर पावे, को मार भगावे, प्रीति रीति की नीति चलावे, से वर पावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, विश्व को आर्य बनावे, हे प्रभु हम तुम से वर पावे, आर्य कौन है, श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है, महान कौन है। केवल ईश्वर की भक्ति करना वाला, केवल ईश्वर की भक्ति करने वाला, संध्या करने वाला, स्वाध्याय करने वाला आर्य नहीं है। केवल जो अपने पड़ोसी की ओर से आंखें बंद किए हुए हैं, गली में कौन रह रहे हैं, क्या खाते हैं, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कौन नंगा है, कौन रोगी है, कौन कष्ट से कहरा रहा है, कौन प्रताड़ित है, कौन नंगा है, जो उसकी ओर नहीं देखता है वो श्रेष्ठ नहीं, आर्य नहीं है। गांव के अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है, क्या व्यवस्था है, कितनी गंदगी है, कितना अन्याय है, पक्षपात है, चोरी है, डाका है, झूठ है, छल है, कपट है, रिश्वत है, अन्याय, दुराचार, अत्याचार है, उनकी ओर से जो आंखें बंद किया हुआ है वो आर्य नहीं है। हम नहीं आर्य, जो व्यक्ति समाज की ओर देखता नहीं उसके लिए कुछ करता नहीं, नहीं आर्य। आर्य व्यक्ति, ईश्वर पुत्र व्यक्ति जो है केवल अपने पेट को नहीं भरता है, केवल अपने पेट को नहीं भरता, पहले तो भरता हो, अपने पेट को भर करके दूसरे की ओर देखता भी है, कोई भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है, नंगा तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है किसी बच्चे को घर में, किसी बुढ़िया को, किसी पत्नी को, किसी भाई को, बेटे को रोग से करहारा है, बुखार है, जुकाम है, टीबी है, कैंसर है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और कोई अनेक प्रकार के रोग हैं और दुखी है, तड़प रहा है, औषधि के लिए पैसे नहीं उसके पास में, बेमौत मर रहा है और हम जानते हैं उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, हम आर्य नहीं है, अनार्य है। विश्व को छोड़ दीजिए, सीरिया में जाके कहाँ युद्ध करेंगे, ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में कहाँ जाएंगे, हम देश में तो कर सकते हैं, देश में भी सामर्थ्य नहीं जाने का, कश्मीर में जाएं हम कुछ युद्ध करें, हम सीमाओं पर जाएं हम युद्ध करें, तो सैनिक लोग काम कर रहे हैं हमारे, रोजाना मर रहे हैं, सैकड़ों मर गए, हम वहां नहीं जा सकते हैं। जब गुंडे लोग हैं, जब डाके पड़ते हैं, ऐसे स्थान हम नहीं जाते हैं, जातिवाद, प्रांतिवाद, सगावाद, मतवाद का जहां पर कहर ढाया जा रहा है वहां नहीं जा सकते हैं। कम से कम जहां हम रह रहे हैं, जिस गली में रह रहे हैं, जिस नगर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, वहां तो ढूंढें, आंखें खोल करके देखें। हमसे नीचे हजारों व्यक्ति हैं, हजारों परिवार है, हर एक व्यक्ति के नीचे कोई परिवार कम होता, हम और जिस प्रकार का हमको भोजन मिलता है, जिस प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार के मकान में रह रहे हैं, जिस प्रकार की हमारी सुविधाएं हैं, पंखे हैं, कूलर है, एसी है, फ्रिज है और भी अनेक प्रकार गाड़ियां हैं, स्कूटर है, अच्छे कालीन है, पात्र अच्छे हैं, टाइम टेबल, डाइनिंग टेबल अच्छा है, कालीन है और भी अनेक प्रकार की सुविधाएं, हमसे नीचे स्तर वाले लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, सबकी पूर्ति हम नहीं कर सकते, दस की सहायता तो कर सकते हैं, दस भी ना सही पांच की तो कर सकते हैं, पांच भी ना सही दो सही, एक की तो कर ही सकते हैं, एक की तो कर सकते हैं, एक परिवार में कोई नंगा ना रहे इतना लोगों को आश्वासन दे सकते हैं, कोई भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, बिना बिस्तर के ना सोए, इतना तो कर सकते हैं, कोई रोगी होके ना मरे, तड़प तड़प के ना मरे, औषधि का पैसा ना हो, बच्चों को बढ़ाने के लिए पैसा ना हो, हमारे सामने हैं, हमारे गली में हैं, हमारे गांव में हैं, जहां तक हमारी सीमा है, हमारे नगर में है, और एक को भी हम नहीं पालते हैं, नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत भी संयुक्त नहीं करते हैं, दोषी हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, देख रहे हमारे सामने लोगों के मन में मानसिकता बैठ गई है, इनके पापों का फल है। फिर दोहराता हूं बार बार, भीख मांगने आता है हमारे सामने, रोटी मांगता है, पैसा मांगता है, कपड़ा मांगता है, हम उसकी ओर देखते ही नहीं है, धुतकार देते हैं, आगे चलो, कुछ भी नहीं करते हम, आर्य की बात दूरी मनुष्य भी नहीं है। कौन भीख मांगना पसंद करता है? को तर्क देते हैं भीख मांगने से बिना परिश्रम के पैसा मिल जाता है। बहुत 2-5% होते हैं गलियों में जाकर सड़कों के ऊपर पैसा मांगते हैं, हाथ पसारते हैं। हिम्मत नहीं होती व्यक्ति, स्वाभिमान तो होता है, और जो फिर भी मांगता है वो अज्ञानी है, स्वाभिमान है ही नहीं, पशु के समान है, बिना सिंह और पूंछ का। तो हमारे पास में रोटी पैसा मांगने के लिए आता है, हमारे पास में हम मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में झोपड़े पट्टी में रहने वाले भीख नहीं मांगते, मजदूरी करते हैं, वो लेते भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करते। हम किसी को दें, हम तो प्रयोग करते रहते हैं, लेते नहीं बिल्कुल। 100 रुपए नहीं लेंगे, 50 दिन लेंगे, लेंगे नहीं वो। स्वाभिमान सब में होता है। जो मांगने वाले हैं वो लाचार हैं, प्रताड़ित हैं, वो अभावग्रस्त हैं, वो बुद्धि नहीं है। गायों को रोटी देते ना, कुत्तों को देते हैं, वो कुत्ते हैं, सींग पूंछ वाले गायों को देते हैं, सींग है किसी पूंछ है, सींग पूंछ नहीं है, बुद्धि ऐसी है। विज्ञान जान विज्ञान है ही नहीं, स्वाभिमान है नहीं, अस्मिता है ही नहीं, हमारे में भी नहीं है अस्मिता। उच्च स्तर के ऋषियों के देखा जाए तो जो चोरी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, अन्याय करते हैं, हेराफेरी करते हैं, मिलावट करते हैं, रिश्वत लेते हैं देते हैं, वो भी ऐसा ही है जैसे रोटी मांगते हैं हमसे। स्वाभिमानी व्यक्ति, आर्य व्यक्ति कभी ऐसा काम नहीं करता है। गरीब व्यक्तियों में भी आर्य होते हैं, ध्यान देना, झोपड़ पट्टी में रहते हैं। आप प्रयोग करके देखना, जो प्रयोग करता है पता चलता है। हम स्वयं उनके पास में जाकर के पैसा देते हैं, नहीं लेते हो? नहीं, हराम का पैसा हमको नहीं चाहिए, तो मजदूरी का पैसा चाहिए, नहीं लेते हो? कितना ही प्रलोभन दे उनको, लेंगे नहीं हो, ऐसे ही मिलते हैं, मजदूरी करेंगे। हम हराम का पैसा नहीं चाहिए, मजदूरी करेंगे, हम वैसे ही नहीं खाएंगे। संस्थानों में जाते हैं, परिवारों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं या समारोह में जाता है। हमारे यहाँ गुजरात में तो परंपरा है, और भी जगह है, गुजरात में ज्यादा देखी मैंने। क्या देखी? जहां भी जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, किसी परिवार में जाएंगे, शादी में जाएंगे, उत्सव में जाएंगे, विवाह में जाएंगे, वहां पर वो अपने सामर्थ्य के अनुसार 500, 1000, 2000 या 50, 100 जितना सामर्थ्य है 50-100 रुपए देकर के आएंगे। वो स्वाभिमान है, हम क्यों किसी का खाएं? तो हमारा कर्तव्य है, मैंने आपको बता रहा था, आज देश के अंदर जो गरीबी, अंधविश्वास, पाखंड आदि की जो परंपराएं चल पड़ी है, इसमें जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो धनवान व्यक्ति हैं, बलवान व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति है, राज्याधिकारी हैं, वो भी दोषी है। प्रत्यक्ष रूप से ना सही, परोक्ष रूप से है। जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा है, सारे काम सरकार नहीं कर सकती है। करोड़ों व्यक्तियों को भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, बेघर बार हैं, शिक्षा से वंचित हैं, सरकार सबका नहीं कर सकती, इतना पैसा नहीं उसके पास में। और जो सरकार का पैसा है वो बीच में खाने वाले व्यक्ति हैं। सरकार जो कमाती, टैक्स प्राप्त होता है, कर प्राप्त होता है वेट आदि के माध्यम से, 1 रुपया प्राप्त होता है तो 18 पैसे जो हैं जनता के पास में जाते हैं, 80-85% खा जाते हैं लोग बीच में ही। हमारे लोग, हम जैसे लोग ही जो अधिकारी हैं, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये चाइनीज नहीं है कोई, हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं। वाया वाया वाया वाया, संबंध मिलेंगे आपको, बुरा ही नहीं माना जा रहा। स्थिति ये हो गई है, कोई व्यक्ति राष्ट्र के लिए तन मन धन का त्याग करने की बात दूर रही, उसको राष्ट्र को लूटने में किसी प्रकार का संकोच नहीं कर रहा, भय पैदा नहीं हुआ। जिसमें थोड़ा सा विवेक होता है, किसमें विवेक होता है? जो ईश्वर की उपासना करता है, जो स्वाध्याय करता है, आत्मचिंतन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, धर्माधर्म को जानता है, इतिहास को पढ़ता है, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ता है, आत्मचिंतन करके पता लगाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उन व्यक्तियों में इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है, कैसे काम नहीं करना चाहिए। बाकी ये तो अस्मिता जो है, स्वाभिमान जिसको कहते हैं, अस्मिता कहते हैं, धर्माधर्म की जो मान्यताएं हैं वो दब गई हैं, बिल्कुल दब गई हैं। कोई भय शंका लज्जा नहीं होती उनको चोरी करने में, डाका डालने में, बलात्कार करने में, शोषण करने में, अत्याचार करने में, मिलावट करने में, हेराफेरी करने में। आत्मा ही मर गई उनकी, राष्ट्र के हित की बात सोचने की दूरी। बस मेरा मेरा घर भर जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। जिसके पास जिसको 1 लाख की इनकम है वो चाहता है ये इनके इन प्रकरण 2 लाख हो जाए। 2 लाख वाला 5 लाख की दौड़ लगा रहा है और 5 लाख वाला 10 लाख की, 10 लाख वाला 20 लाख की दौड़ लगी है। उनको ये चिंता नहीं है मैं जिस प्रकार के अनैतिक कार्य कर रहा हूं, मैं राष्ट्रघाती कार्य कर रहा हूं, मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं, उससे समाज राष्ट्र की क्या दुर्दशा होगी। आज हमारा स्वास्थ्य खराब है, 100 में से नहीं 1000 में से कोई व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ मिलेगा? किसी आंख में, नाक में, गले में कब्जी ना हो, शौच ना हो, बुखार ना हो, जुकाम ना हो, ये ना हो, वो ना हो, 1000 में से कुछ व्यक्ति मिलेंगे, बाकी सभी रोगी हैं। क्यों? हमारे आदमियों ने, हमारे भाइयों ने गलत खिलाया, हमको गलत पिलाया है। जो हम दूध पी रहे हैं कहां शुद्ध दूध है? नहीं है शुद्ध दूध। घर में गाय ले आओ, अच्छा खिलाओ, सेब पपीता संतरा मौसमी गाजर खिलाओ, फिर भी जो है उतना शुद्ध दूध नहीं मिलेगा। क्यों? जिससे घास पैदा होती है, जो पानी पीती है गाय, जो हवा ले रही है, जिसको चारा खिलाया जा रहा है, जिसको गेहूं अनाज खिलाया जा रहा है, सब्जियां खिलाई जा रही है, वो स्वयं ही विषाक्त है, पॉइजनस है। वो कहां से मिलेगा? नहीं है। हवा हवा में जहर है, पानी में जहर है, गेहूं में, चावल में, दालों में, सब्जियों में, कंदों में, फूलों में जहर जहर जहर जहर है। और कौन पैदा कर रहे हैं? हमारे भाई एक दूसरे को जहर खिला खिला करके, लूट करके और अपने घरों को भर रहे हैं। मूर्ख आदमी, महामूर्खता ये, जिस किसी क्षेत्र में है व्यक्ति, एक दूसरे को उल्लू बना रहा है, धोखा दे रहा है, छल कपट कर रहा है, विनाशकारी स्थिति बनी हुई है। वो उसकी टांग खींच रहा है, उसका गर्दन पे बैठा है, वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, जहां बैठा है जो उससे हो सकता है अनर्थ किए जा रहे हैं और बुरा भी नहीं मान रहे। आश्चर्य की बात तो ये, बुरा भी नहीं मान रहे। और सभी अपने आप को धार्मिक कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, ईश्वर भक्त कहते हैं। हम ईश्वर भक्त हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम माला फिरते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, हम दान देते हैं, हम कमरे बनाते हैं, हम भोज देते हैं, जगराता कराते हैं, भंडारा करते हैं, न जाने कितने काम करते हैं, लेकिन ये काम नहीं छोड़ते हैं वो जो बुरे काम है। विचार करने वाली बात है। ईश्वर के प्रति मन लगता ही नहीं लोगों का, इच्छा ही नहीं होती है। ध्यान करने को कहेंगे शिविर में आते हैं लोग, 10 दिन 8 दिन रहते हैं, हमारा बड़ा अच्छा मन लगा, हमने ध्यान किया, जप किया, शांति मिली, प्रसन्नता मिली, और घर में जाते धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे कच्चा रंग उड़ जाता है ना साड़ियों में से, वो रंग उड़ जाएगा। संध्या भी बंद, मन लगता नहीं है, क्योंकि दुनिया दिन में सारे उल्टे काम, वो द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, अन्याय करेंगे, आलस्य करेंगे, प्रमाद करेंगे, परिणाम क्या निकलता? ऐसे काम करने वाले संध्या क्या खाक होगी। जो परम पुरुषार्थ करता है सुबह से लेकर शाम तक, अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल में, नियंत्रण में रख करके चलाता है, उसका भी बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा बल लगाना पड़ता है। और जो दिन भर अपने मन इंद्रियों को छोड़ देता है, उसकी क्या स्थिति बनती है? कहां लगेगी? नहीं लग सकती है। दिन भर मन को, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, भालू की रीछ की तरह, बंदर की तरह, तब बात बनती है। एक दूसरे को खा रहे हैं, परिणाम क्या है? लोगों के मन में बैठ गया है कि आज हम बिना झूठ बोले, बिना छल कपट किए, बिना न्याय किए, बिना हेरा फेरी किए, बिना रिश्वत लिए दिए, बिना मिलावट किए, बिना धतिंग चीटिंग किए, हम भूखे रहेंगे, कंगाल रहेंगे, कपड़े नहीं पहन, नंगे रहेंगे और बेमौत मर जाएंगे हम यदि झूठ नहीं बोलेंगे तो, रिश्वत नहीं लेंगे तो, उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे तो। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई, बैठ गई दिमाग में, आप में भी होगी किंचित मात्र। थोड़ा बात भी हम नहीं कहेंगे तो वो तो सर पे चढ़ जाएगा हमारे। एक सीमा होती है अन्याय करने की, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। देखिए आप, देश में हजारों नहीं लाखों ने करोड़ों व्यक्ति हैं जो पशुओं को पालते हैं, गाय भैंस को, और उसमें पानी मिलाते हैं, गंदा पानी या और दूसरी चीज मिलाते हैं। और अब तो हजारों ऐसे हो गए हैं जिसमें दूध का नाम ही नहीं है, दूध का नाम ही नहीं है और दूध बना लेते हैं। विचार कीजिए आप, सब्जियों को देखिए आप जानते हैं, क्या बताएं आपको, मैं तो मंच पे बैठा हूं, मैं बता रहा हूं, ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं सब्जियों के, हरी और लंबी ताजी चमकती हुई दिखाई देगी, सेब भी हो, संतरे भी, केले भी, अनार भी, ककड़ी भी, आलू भी, सब देखिए, अपने लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कि मेरे को 5 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, 15 लाख मिल जाए, ऐसा जहर पैदा कर रहे हैं चाहे मानवता नष्ट हो जाए, स्लो पॉइजन देकर के मारने वाली बात है। तो ये देश के शत्रु है, ये पाकिस्तान के व्यक्ति पता नहीं कब आएंगे, कब नहीं आक्रमण करेंगे, कब कब गोलियां मार के करेंगे, ये तो हमको स्लो पॉइजन देकर मार रहे हैं और मर रहे हैं, हम मरे हुए हैं आधे तो, जिसकी बुद्धि खराब होती है वो खाएगा गलत, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि रस वीर्य और शुक्र ये सारे गंदे होंगे, इसका प्रभाव इंद्रियों पे पड़ेगा, इसका प्रभाव मन पे पड़ता है, इसका प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है, इसका प्रभाव आत्मा पे पड़ता है, वो गलत देखता है, गलत करता है, गलत विचारता है, सारा जीवन पाप में बन जाता है। ये पापी जो बने हैं हम, जो हमारे जीवन में जो अनैतिकता आई है, स्वार्थ आया है, झूठ छल कपट का प्रयोग, इसका कारण ये हमारे खाद्यान्न पैदा करने वाले हमारे भाई जो हमको जहर खिला रहे हैं, बैठे होंगे यहां पर भी, हमें कहते संकोच नहीं होता, दूध देने वाले घी देखिए आप, घी का नाम ही नहीं और घी उसमें, और गाय के घी, गाय का घी के नाम से बचे जा रहे हैं, तेल में मिलावट, उसमें वो मिलावट, उसमें वो मिलावट, उसमें वो मिलावट, मिलावट मिलावट मिलावट, सब नकली हो गए। अब नकली चीज खाएंगे नकली, हम नकली बने हुए, कहते मनुष्य, मनुष्य का लक्षण ही नहीं हमारे में, आर्य की तो बात कहां रही, जिसमें स्वाध्याय नहीं है, सत्संग नहीं है, यज्ञ नहीं है, सत्संग आत्मचिंतन नहीं है, ध्यान नहीं है, त्याग नहीं है, सच्चाई नहीं है, तपस्या नहीं है, सेवा भाव नहीं है, विनम्रता नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है, धैर्य नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, निष्कामता नहीं है, तो मनुष्य क्या है, कुछ भी नहीं, इसे तो पशु अच्छा, गाय कुत्ता घोड़ा गधा इतना पाप नहीं करते हैं, सामर्थ्य नहीं उनका, ये मनुष्य जो है बुद्धि मिली हुई है, पढ़ करके लिख करके एमए बीए पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके सामर्थ्यवान बनके अधिकारी बन करके घोर पाप कर रहा है। आज तो स्थिति ऐसी बन गई है जितना पढ़ा लिखा है उतना ही अधिक व्यक्तियों को दुखी करता है, या शोषण करता है, या अन्याय करता है, या इनको मारता है, ये स्थिति है। पर हमारे भाइयों के कारण आज पाकिस्तानी यहां के कुछ नहीं कर सकते हैं, धन सुरक्षित नहीं हमारा, आज ताले ताले ताले पे ताला, ताले पे ताला, ताले पे ताला, हवानपस्तों में हमारे ताले लगाने पड़ते हैं, आश्रम में मानपस्ती बैठे हैं, मैं विचार करता हूं क्यों लगाते हैं, लगाते हैं ताले, बाहर के लोग भी आते हैं आप मिलते हैं, और कुछ ऐसी भय भी बढ़ जाता है आदमी का, पता नहीं कब कौन चोरी हो जाए, बाहर का नहीं अंदर का भी कोई चोरी कर लेता है, ऐसी स्थिति बनती है, चोरियां घर में होने लगती है आजकल, भाई भाई की चोरी करता है, सास बहू की बहू सास की, देरानी जेठानी की जेठानी देरानी की, आपके घर में नहीं होगा लेकिन हो गया, सुबह होता है, ईर्षा द्वेष झूठ छल कपट आश्चर्य होता है। ईश्वर की पूजा भी करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, माला फेरते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, दान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, और ईर्षा नहीं छोड़ रहे हैं, ईर्षा नहीं छोड़ रही है, झूठ नहीं छोड़ रहा है, सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, त्याग नहीं है, विनम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, सेवा भाव नहीं है। आप विश्व देश की जाकर के समाज राष्ट्र की करने की बातों को कार्य करने की बात दूरी, एक घर में भी ठीक प्रकार से मनुष्यता के रूप में नहीं रह पा रहा, दुखी है एक दूसरे से। पूछो अपने आप से, पूछो दूसरे से, पूछते हैं हम, पूछते हैं लोगों से, क्या आप अपने परिवार के अन्य लोगों को अधिक सुख दे रहे हैं या अधिक दुख दे रहे हैं या उतना ही है, दुख अधिक देते हैं अधिकांश आदमी ऐसे मिलेंगे, बोलते नहीं है क्योंकि वो भी दुख देता है, वो भी दुख देता है, चोर चोर मोसेरे भाई, वो किसी प्रकार का दुख दे रहा है, किसी प्रकार का दुख दे रहा है, बोलते नहीं है। आज इसलिए व्यक्ति भी नहीं बोलता है, वो देता है मैं बोलूंगा तो वो मेरी पोल खोलेगा, वो एक बताए मैं एक बताऊंगा वो चार बताएगी, दूसरों को एकांत में बताते नहीं है, डरते हैं। सुधार की भावना दूर रही, स्थिति में अनुभव आज स्थिति हमारे सामाजिक बहुत बुरी है, जीवन सुरक्षित नहीं, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे गांव में, अपने गली के अंदर, घर के अंदर जीवन सुरक्षित नहीं, धन सुरक्षित नहीं है, शांति नहीं मिलती है, कहां त्याग की भावनाएं हैं, क्या सहन शक्ति, इतिहास उठा करके देखें, दूसरे को सुख ही सुख देता है। मैंने बताया, संकेत किया, कल भी किया, आज फिर करूंगा, कल भी करूंगा मैं। हम अपने माता पिता से, सास ससुर से, बेटों से, पत्नियों से, मित्रों से, साथियों से, पड़ोसियों से बुद्धिमत्ता पूर्वक धार्मिक दृष्टिकोण से हम व्यवहार करें, बहुत सुख दे सकते हैं और बहुत सुख प्राप्त होता है। ध्यान देना, यदि हम सुख देंगे निश्चित रूप से सुख मिलेगा, दुख देंगे दुख मिलता है, ये तो यथास्थिति है, दुख से दुख मिलता है, सुख से सुख मिलता है। हमें सामाजिक व्यवहार नहीं आता है, पारिवारिक व्यवहार में नहीं आता है, ग्रामीण व्यवहार में नहीं आता है। जैसे मैंने बताया आपको, गांव में भी हम रहते हैं हम सुरक्षित होते हैं, जंगल में अकेला व्यक्ति रह नहीं सकता है, कितनी लड़ाई करे, द्वेष करे, ईर्ष्या करे, कुछ भी करे, आखिर ग्रामीण के लोग ग्रामीण होते हैं, रक्षा करते हो, ग्रामीण जीवन से ग्रामीण सुख नहीं हमारे को, नागरिक सुख नहीं हमारे को, राष्ट्र का सुख नहीं है। ये सुख आपको देखना है विदेशों में मिलेगा आपको, मैंने बहुत सीखा है विदेशों में जाकर के, उनमें जो गुण हैं हमारे में यहां पर हजार में से किसी एक में दिखाई देता है, जो सामाजिक व्यवस्था है, राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना है, कोई बूढ़ा तड़फ करके नहीं मरता है वहां पर, या तो घर में माता पिता की सेवा करेंगे बच्चे, अन्यथा ओल्ड एज हाउसेस बने हुए हैं, वो सेवा होती है, आप देख नहीं सकते, कल्पना ही नहीं की होगी आपने, हमने इस प्रकार के ओल्ड एज हाउसेस को देखा हमने, खाने को, पीने को, स्नान रोजाना, कपड़े लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तेल लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे 90 वर्ष की बुढ़िया को, इतनी सेवा होती है वहां पर। ये भी एक कारण है, ये नास्तिकता है कि वृद्धावस्था को देख करके व्यक्ति चिंतित रहता है, बस लोभ करके, झूठ बोल के, छल कपट करके धन का संग्रह करता है, मानपत्र देता नहीं है, क्या मानपत्र कौन ले, डर लगता है उस व्यक्ति को, मेरे यहां सेवा होगी नहीं मेरी, ये रहने वाले वानप्रस्थ इनको भी भय मन में, इनका भी एक तार जुड़ा रहता है घर से, संबंध जुड़ा रहता है इनका, पता नहीं क्या स्थिति बने, टांग टूट गई, लकवा हो गया, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, तो पता नहीं सेवा होगी नहीं होगी, उनको खुश करने में लगे रहते हैं, और ये निकलते ही नहीं, उनसे ज्यादा दुखी है, उनको तो ये निकल तो आए कम से कम, ये निकल नहीं रहे हैं, विश्वास नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तपस्या नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, और ईश्वर से कोई लाभ उठाते नहीं। ध्यान देना, वृद्धावस्था उन व्यक्तियों का ठीक प्रकार चलता है जो ईश्वर को अपना मित्र बनाता है। आप करोड़ों नहीं अरबों रुपए इकट्ठे कर लेना, वो दुख छोड़ेगा नहीं, जो भयंकर रोग होंगे, माँ क्या करेगी, पत्नी क्या करेगी, बेटा क्या करेगा, बहू क्या करेगी, पोते पोती क्या करेंगे, धन बैंकों में रखा क्या करेगा, दर्द तो अंदर है, फेफड़े में अंतर है, हृदय में अंतर है, दुख है फेफड़े में, दुख है मन में, दुख है ईर्ष्या का, द्वेष का, कुछ नहीं होता पैसे से, ये महामूर्खता है व्यक्ति जो पैसा इकट्ठा करके और सामाजिक कार्यों को नहीं करता है, धार्मिक कार्यों को नहीं करता है, स्वाध्याय नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, ये वानप्रस्थ अवस्था में क्या है, तपस्या, स्वाध्याय, सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है, तपस्वी, त्यागी, विनम्र, सरल, सहनशील, दयालु, क्षमाशील बन जाता है, तो अधिकांश दुख जो है इन गुणों को धारण करने से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इन गुणों को स्वीकार नहीं कर रहा हो, वो समझता है मेरे पास में 50 लाख होंगे, 1 करोड़ होगा तो मैं ठीक है, पैसा होना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर व्यवस्था नहीं रही है। वैदिक काल के अंदर भी ऐसा ही था, जैसे आज पाश्चात्य जगत के अंदर है, वृद्धों की सेवा होती थी, वानप्रस्थों में सेवा होती है, आज भी ऐसे संस्थान हैं, ध्यान देना, आज भी ऐसे मतपंथ संप्रदाय के कुछ संस्थान हैं जहां पर जो जीवन लगाता अपना पूरा जीवन घर से संबंध नहीं है, पारिवारिक जीवन नहीं है, संसार बसाया नहीं है, उनकी वहां पर पूरी सेवा होती है। डॉक्टर रहते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब प्रकार की सेवा होती है। बहुत से संस्थान देखे मैंने देश में, कोई पैसा नहीं उनके पास में, सेवा होती है उनकी। ऐसे संस्थानों को ढूंढना चाहिए। लेकिन घर में रहते हैं केवल धन के भरोसे रहते हैं तो भ्रांति निकाल देना कि मेरे पास 50 लाख का धन है, मेरे को दुख नहीं होगा, रोगी होके या तड़पते मैं नहीं मरूंगा, मरेगा। और कौन नहीं मरेगा दुखी होकर के जिसने ईश्वर को अपना लिया है, समाज की सेवा की है, केवल अपने बेटों का और पोतियों का, बेटे पोते का जीवन नहीं बनाया, समाज में बाहर निकल करके सैकड़ों हजारों लोगों को उपदेश किया है, प्रेरणाएं दी हैं, आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं, सहयोग किया है, दान दिया है, प्रेरणा दी उनको, वो सुखी होते हैं। सामाजिक जीवन बनाइए। हमारे पास जितना धन है, जितना समय है, जितनी शक्ति है, बुद्धि है, हम औरों के लिए कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य है हमारे पास में। हम देखते हैं देश में करोड़ों माताएं ऐसी हैं जो वानप्रस्थ के जीवन वाली हैं या पुरुष हैं, रिटायरमेंट होने के बाद में कुछ भी नहीं करते हैं। राष्ट्रीय सेवा की बात दूर रही, सामाजिक सेवा की बात दूर रही, ग्रामीण सेवा की बात दूर रही, समाज सेवा की बात दूर रही, कुछ नहीं करते हैं। वो सारा दिन बेकार जाता है उनको, और इस प्रकार के झगड़े भी होते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या दुष्टता सब कुछ होता है। जबकि आज देश के अंदर लाखों नहीं करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो योग्य हैं, वो एमए बीए पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए, अच्छे होदों को प्राप्त किए व्यक्ति वहां पर रहते हैं, योग्य हैं वो करोड़ों की संख्या में, वो बहुत कुछ काम कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति जो है एक एक परिवार को ले ले, उसकी पेंशन आ रही है, उसके पास जो धन है, सामर्थ्य है, बुद्धि, योग्यता, अनुभव है, एक एक परिवार को ले रहे तो करोड़ों परिवार जो है उनका निर्माण हो सकता है अनायास, बिना किसी विशेष प्रयास पुरुषार्थ के। लेकिन ये घर में बूढ़ा आदमी, ये बूढ़िया आदमी बस दिन भर वैसे बैठे रहे कि निठल्ला पशु को, जैसे गाय को और भेड़ को और कुत्ते को बांधे रहते हैं, इस प्रकार से पशु को बांधे रहते हैं, करेगा कुछ भी नहीं, उसको नहीं दिखाई दे रहा है, बूढ़ा होगा, रोगी होगा, मरेगा, अगला जीवन कहां जाएगा, तैयारी कर कुछ तो, तू नहीं करता तैयारी, विचार ही नहीं करता। संन्यास की तो बात दूरी, वानप्रस्थ की बात दूरी, घर में भी वो शांति से चैन से नहीं रहता है, दूसरे अपने बेटे पोतों को रहने नहीं देता, ये स्थिति बनती है उनकी। तो जो व्यक्ति सामाजिक जीवन को नहीं अपनाते हैं, सामाजिक जीवन की उन्नति के लिए तन मन धन का त्याग नहीं करते हैं कि जितनी भी मात्रा में कर सकता है, जिसका सामर्थ्य है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, आर्य नहीं होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है। और इन जो आर्य नहीं है, शेष नहीं है, सेवाभावी नहीं है, विनम्र नहीं है, त्यागी नहीं है, तपस्वी नहीं है, उस व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। मिल सकता है, कभी करके देखिए, एक दिन किसी के घर में जाइए, एक दिन महीने में एक बार उनके साथ बिताइए, 4 घंटे जाइए, खिलाइए, बातचीत कीजिए, पूछिए अंतरंग की बातें क्या है, दुखों को सुनिए, उसका हल्का होता है व्यक्ति का दुख, प्रेरणा दीजिए, उत्साह दीजिए, ये सामाजिक जीवन। धनी नहीं, आवश्यक नहीं हम धन दें, पैसा दें, कपड़ा दें और कोई चीज दें, किसी के गरीब गर्दे में असमर्थ के घर में जाकर के हम घंटे दो घंटे बैठ करके आए, उसके लिए तो बहुत बड़ी उत्साह की बात होती है, और उसको तो सुख मिला गई। जो हम जाते हैं किसी घर में, हम घर में लौट के आएंगे, आत्मा बड़ी प्रफुल्लित होगी, ध्यान लगेगा, आनंद आएगा, नाचेंगे, उछल आकाश में उड़ेंगे, आज मैं किसी गरीब के घर गया, रोगी के घर में गया, अनाथ के घर में गया, अपाहिज के घर में गया, अंधे के घर में गया, जिसको खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, कष्ट थे, कोई और बाधा हुई, महीने में एक बार तो करके देखें, आनंद आएगा। और ये ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाने वाला है, ईश्वर का प्रतीक है ये। इस प्रकार के काम करने वाले ही ईश्वर भक्त होते हैं, जो अपने व्यक्तिगत पारिवारिक स्वार्थों को छोड़ करके लोगों के घर में, अपने से जो कमजोर हैं उनके घरों में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, दान देते हैं, प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं, समाधान निकालते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। और ये चीजें जो है जीवन में आनंद और प्रसन्नता और शांति सुख समृद्धि बढ़ाएगा इसको, और ईश्वर की प्राप्ति में हम पात्र बनेंगे, योग्य बनेंगे। इस प्रकार के कार्य न करने वाले, परोपकार के, त्याग के, तपस्या के, सेवा के, दान के कार्यों को न करने वाले व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, शांति में शांति नहीं मिलती है। भले संध्या करते रहो, फॉर्मेलिटी चलती रहेगी, स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे, सन्नो देवी मंत्र से मंत्रों को बोल लेंगे, अंदर सन्नो देवी होगा नहीं, अभिश्रवण तो होगा नहीं, सुख का नहीं होगा। सेवा करेगा, सेवा करके संध्या कीजिएगा, आनंद आएगा, तृप्ति होगी, प्रसन्नता होगी, शांति होगी, धैर्य होगा। तो ये मैंने कुछ बातें बताने का प्रयास किया, इस विषय को और आगे लेने का प्रयास करेंगे। ओम शम। अथ सायंकालीन मंत्र पाठः। ॐ यज्ञाग्रतो दूरमुदैति तैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंग